पेज 295। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 22वां सर्ग। तुरीय अवस्था, जीवन मुक्त की स्थिति, वासनाओं के क्षय का उपाय और उसके अभ्यास का प्रतिपादन। परिपक्व ज्ञान होने से पूर्व कही गई स्थूल देहता की निवृत्ति और आतिवाहिकता की प्राप्ति को दृष्टांतों द्वारा बतलाने के लिए देवी जी प्रस्तुत होती है। श्रीदेवी जी ने कहा, भद्रे, यद्यपि स्वप्नावस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है, तथापि यह स्वप्न है। इस परिज्ञान से जैसे स्वप्न देह वास्तविक नहीं रहती, मिथ्या ठहरती है, वैसे ही यद्यपि इस स्थूल देह का पहले अनुभव होता है, तथापि वासनाओं का क्षय होने से यह स्थूल शरीर बाधित हो जाता है। वर्टिकल बार, एक वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे स्वप्न के ज्ञान से स्वप्न देह लापता हो जाती है, वैसे ही वासनाओं के क्षीण होने से जागृत देह स्थूल देह भी शांत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दो जैसे स्वप्न में प्रतीयमान स्वप्न देह का और मनोरथ द्वारा कल्पित कल पनामय देह का विनाश होने पर इस देह का, जागृत देह का भान होता है, वैसे ही जागृत भावना का, स्थूल देह में अहम भावना का समूल उच्छेद हो जाने पर आतिवाहिक देह का उदय होता है। जैसे स्वप्नावस्था के वासनारूपी बीज शून्य से निर्मुक्त होने पर सुषुप्ति का उदय होता है, यानी जब तक स्वप्न में वासना रहेगी तब तक सुषुप्ति का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही जागृतावस्था के वासनारूपी बीजों से शून्य होने पर जीवन मुक्ति का उदय होता है। 3-4। यदि कोई शंका करे कि जीवन मुक्तों में भी वासना है ही, क्योंकि यदि उनमें वासना न होती तो उनका भोजन आदि व्यवहार ही नहीं बनता, इस पर कहते हैं, जीवन मुक्त पुरुषों की जो वासना है वह वासना नहीं है, किंतु संपूर्ण शुद्ध वासनाओं के बाद के अवधिभूत अधिष्ठान सत्व का ही शुद्ध वासना यह नाम है। जैसे कि जला हुआ कपड़ा यह भस्म का ही नाम है, वह संपूर्ण वासनाओं में अनुगत अनुस्यूत सामान्य सत्ता ही शुद्ध वासना रूप से कही जाती है, यह भाव है। 5। मूर्जा और सुषुप्ति में अवांतर भेद दर्शाते हैं। जिस निद्रा में वासनाओं का उद्भव न हो या तिरोभाव हो जाए उसका नाम सुषुप्ति है। जिस जागरण में वासनाओं का आविर्भाव न हो या तिरोभाव हो जाए उसको घन मोह मूर्जा कहते हैं। भाव यह कि अनुद्भूत वासना निद्रा सुषुप्ति है और आविर्भूत वासना जागरण मोह यानी मूर्छा है। 6। जिसमें वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है ऐसी निद्रा तुरीय शब्द से कही जाती है। यहाँ पर निद्रा पद की विवक्षा नहीं है, क्योंकि जागरणावस्था में भी परम पद श्लोकस्थ निर्मुक्त वासना बीजे का अर्थ जिसमें वासनारूपी बीज स्पष्ट नहीं है यानी तिरोहित है, ऐसा करना चाहिए, न कि जिसमें वासनारूपी बीज उच्छिन्न हो गया है ऐसा अर्थ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अर्थ करने से सुषुप्ति के अनंतर पुनः स्वप्न की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही निर्वासना बीज का अर्थ भी जिसमें संपूर्ण वासनारूपी बीज बाधित है ऐसा करना चाहिए। 295। पेज 296। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। का ज्ञान होने पर और ज्ञान से समूल वासनाओं का विनाश होने पर तुर्यावस्था होती है। जीवित पुरुषों की वह जीवावस्था जिसमें कि वासनाओं का सर्वथा अभाव रहता है जीवन मुक्ति कहलाती है, उसे अमुक्त बद्ध पुरुष नहीं जान पाते हैं। जैसे सूर्य के ताप से बर्फ जल रूप में परिणत हो जाती है, वैसे ही शुद्ध वासनाओं के अवधि अधिष्ठान भूत सत्व में संलग्न यानी समाधि के अभ्यास से चिरकाल तक उसमें स्थित तथा क्षीण वासना वाला मन आतिवाहिकता को, सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। आतिवाहिकता को प्राप्त व्युत्थान काल में और व्यवहार काल में भी आत्मज्ञान संपन्न मन अन्यान्य सृष्टियों के और अन्यान्य जन्मों के चित्तों से और देव आदि के योग्य शरीरों से एक रूप में मिल जाता है, जो मन आतिवाहकता को प्राप्त नहीं है और सदा ज्ञान संपन्न नहीं है, वह उनसे नहीं मिलता। खूब अभ्यास करने से जब तुम्हारा यह अहम भाव अहंकार शांत हो जाएगा, तब तुम्हारी स्वाभाविक चिद्रूपता, जो कि दृश्य प्रपंच की चरम अवधिभूत है, उदित हो जाएगी। जब तुम्हारा आतिवाहिकता ज्ञान सर्वदा के लिए स्थायी हो जाएगा, तब तुम संकल्प से अदूषित अतेव पवित्र लोकों को देखोगी। भद्रे, इसलिए तुम वासनाओं का जैसे क्षय हो वैसा प्रयत्न करो। जब तुम्हारा वासनाक्षय चरम सीमा को प्राप्त हो जाएगा, तब तुम जीवन मुक्त हो जाओगी। 7-13 पूर्वोक्त पर्वत का जो छोटा सा गांव है, उसको देखने की इच्छा से प्रतिबद्ध चित्त में बोध की पूर्ति या वासनाओं के क्षयार्थ अभ्यास नहीं हो सकता है, इस आशय से कहती हैं। जब तक तुम्हारा यह अतिशीतल शांतिप्रद बोधरूपी चंद्रमा पूर्ण नहीं होता, तक तुम इस देह को रखकर अन्यान्य लोकों को देखो। 14 मेरी देह का अवस्थापन किस लिए किया जाए, आपकी देह के संसर्ग से यह भी क्यों नहीं जा सकती, इस शंका पर देवी जी कहती हैं। तब व्यवहारों में अथवा गमन आदि कर्मों में मांस निर्मित देह से ही संयोग को प्राप्त हो सकती है। मांस देह चित्त शरीर से कदापि संबंध को प्राप्त नहीं हो सकती। 15 वर्टिकल बार क्या वरदान की नाई या शाप की नाई, आपके वचन से ही मेरा मांसमय शरीर आपके शरीर से संबंध को प्राप्त होगा, इस शंका पर श्रीदेवी जी नहीं ऐसा समाधान करती है। अत्यंत अनभिज्ञ बालकों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक प्रसिद्ध सबके अनुभव से सिद्ध यथास्थित अर्थ का ही मैंने अनुवाद किया है। वर और शाप की नाई किसी अपूर्व अर्थ का जबरदस्ती प्रतिवादन नहीं किया है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार यदि वस्तु का स्वभाव, जो कि लोक सिद्ध है, विपरीत नहीं हो सकता, तो वासनाओं के क्षीण होने पर भी इस स्थूल देह की आतिवाहिकता की संभावना नहीं की जा सकती, ऐसी शंका कर श्रीदेवी जी कहती हैं। ज्ञान के प्रचुर अभ्यास से सांसारिक वासनाओं का विनाश होने पर यही स्थूल देह चित्त शरीर यानी आतिवाहिक शरीर हो जाती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 17 जीवों का परलोक गमन भी आतिवाहिक देह से होता है, यह प्रसिद्ध है मृत स्थूल देह की। 296 पेज 297 22 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जो यहीं पर स्थिति देखी जाती है, ऐसी अवस्था में यह कैसे संभव हो सकता है कि एक ही काल में एक ही जीव का आतिवाहिक भाव जीवन हो और स्थूल भाव से मरण हो, ऐसी शंका कर श्रीदेवी जी इसका समाधान करती हैं। 297 मरण काल में इसी देह में उदित होने वाली उक्त आतिवाहिकता को न तो कोई मरने वाला देखता है और न जीवित ही देखता है, क्योंकि तद यथा पेशस्कारी पेश सो मात्रा मादाया, जैसे सुवर्णकार सुवर्ण का टुकड़ा काटकर पहले की रचना से नवीन अच्छी से अच्छी दूसरी शक्ल बनाता है, वैसे ही परलोक जाने का इच्छुक यह आत्मा भी इस वर्तमान शरीर को नष्ट कर अचेतनता को प्राप्त कर पितृलोक गमनोपयोगी, गंधर्वलोक गमनोपयोगी या देव संबंधी या प्रजापतिलोक प्रापक अथवा ब्रह्मा प्रापक या अन्य भूतों के संबंधी दूसरे नूतन शरीर को बनाता है, ऐसी श्रुति है। उक्त श्रुति के अनुसार पारलौकिक देह निर्माण के लिए मर रहे पुरुष का अपने अज्ञान से कल्पित देहारंभक भूतों के अंशों से संवलित होकर ही परलोक में गमन होता है, अतः उन मात्राओं का भी, जो कि उसको नहीं दिखाई देती, आतिवाहिक भावों से विरोध नहीं है। अज्ञान से कल्पित पंचभूत मात्र का अंश जो अज्ञान शरीर है, उसको और लोग मरता हुआ देखते हैं। यह अवास्तविक देह न तो मरती है और न जीती है। स्वप्न और संकल्प के भ्रम में मरण और जीवन क्या, यानी उनमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है, वे भ्रम मात्र, इसलिए इस विषय में विरोध है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। 18-19 जैसे मनोरथ से कल्पित पुरुष में जीवन और मरण असत्य ही है। भाव यह कि संकल्प कल्पित पुरुष ही जब वास्तविक नहीं है, तब उसके मरण और जीवन की वास्तविकता की क्या कथा है। वैसे ही बेटी, उस शरीर में भी मरण और जीवन अवास्तविक ही प्रतीत होते हैं। Vertical bar 20 Vertical bar लीला ने कहा, देवी आपने मुझे उस निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है जिसके श्रवण मात्र से ही दृश्य रूपी महामारी शांत हो जाती है। माँ इस विषय में मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, कृपया यह बतलाइए कि वह अभ्यास कौन है, उसका क्या स्वरूप है और कैसा है, उसका क्या लक्षण है तथा किस प्रकार पुष्ट होता है और उसके पुष्ट होने पर क्या होता है। Vertical bar 21-22 Vertical bar श्रीदेवी जी ने कहा, वत्से जो भी प्राणी जब जब भी किसी कार्य को करता है, अभ्यास के बिना कभी सिद्ध नहीं होता। भाव यह कि अभ्यास की प्रत्येक कर्म में आवश्यकता है। 23 सर्वप्रथम देवी जी अभ्यास का स्वरूप बतलाती हैं। असंदिग्ध रूप से अपनी बुद्धि में जमाने के लिए उसका चिंतन करना, अन्य ज्ञाता पुरुष की बुद्धि से संवाद करने के लिए उसकी चर्चा करना, परस्पर अज्ञात अंश के ज्ञान के लिए आपस में उसका उपदेश देना, सदा उसी में मनोयोग देना, इसे विद्वान लोग ज्ञान का अभ्यास कहते हैं। 5-24 दृढ़ वैराग्य आदि उसके लक्षण हैं। यह बात विरक्त पुरुषों की स्तुति द्वारा कहते हैं। उसका चिंतन करने, उसकी चर्चा करने और आपस में उसी का बोधन करने से असंभावना की निवृत्ति होती है और सदा उसी में परायण रहने से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। ये अभ्यास के फल हैं। सर्ग पेज 298 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में यत्न पूर्वक विषय वासनाओं के क्षय की भावना करते हैं, अपने अंतःकरण में विषय वासनाओं का जैसे विनाश हो वैसा यत्न करते हैं, वे पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हीं का जन्म सफल है। उदारतारूपी संपूर्ण सामग्री प्रत्याग रूपी सुंदरता से एवं वैराग्य रस से संपन्न, अतेव सदा आनंद की वृष्टि करने वाली बुद्धि जिन पुरुषों में उत्पन्न हुई है, वे सर्वश्रेष्ठ अभ्यासी अभ्यास वाले हैं। 25-26 Vertical bar श्रवण आदि में निरत होना भी ज्ञानाभ्यास का लक्षण है, ऐसा कहती हैं। जो लोग युक्ति से यानी प्रमाण तत्व के निर्धारण के अनुकूल तथा प्रमेय तत्व के निर्धारण के अनुकूल युक्ति से और अध्यात्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु के अत्यंत अभाव की प्राप्ति में बाद में यत्न करते हैं, वे ब्रह्माभ्यासी है। 27 कालों में दृश्य के बाद ज्ञान की आवृत्ति भी ब्रह्माभ्यास है, ऐसा कहती है। यह जगत है, यह मैं हूँ इत्याकर दृश्य सृष्टि आदि में उत्पन्न ही नहीं हुई, आत्म वह सदा है ही नहीं, यह ज्ञानाभ्यास कहा गया है। 28 दृश्य प्रपंच के असंभव के ज्ञान से राग द्वेष आदि का विनाश होने पर मनन से उत्पन्न विद्या की वासना के परिपाक से उत्पन्न हुई जो आत्मर्ति आत्मप्रेम है, वह ब्रह्माभ्यास है। 29 यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है, इस प्रकार के दृढ़ ज्ञान से राग आदि का विनाश होने पर ही वह आत्मर्ति ज्ञानोपयोगिनी होती है, अथ उक्त राग आदि का उच्छेद होने पर ही वह ब्रह्माभ्यास है, अन्यथा नहीं, ऐसा कहते हैं। दृश्य के असंभव का ज्ञान हुए बिना उत्पन्न जो राग द्वेष आदि का अपक्षय है, वह तप कहलाता है, अतएव वह ज्ञान नहीं है। वह तप वृथा द्वेष आदि के रोकने से उत्पन्न दोहक को ही बढ़ाता है। 30. अभ्यास के हेतुओं का प्रतिपादन कर अब श्रीदेवी जी अभ्यास का फल दिखलाती हुई दो श्लोकों से सर्ग का उपसंहार करती हैं। चरम साक्षात्कार रूप ज्ञान और उसका ये ब्रह्मा भी दृश्य असंभव बोध, दृश्य का असंभव जिससे या जिसमें होता है ऐसा बोध कहा जाता है, उसके अभ्यास से मुक्ति होती है। इस प्रकार के अभ्यास का फल महान अभ्युदय है। 31 वत्से, जैसे शरद ऋतु में हिम के समान शीतल ओस के सेंक से कोहरा बिल्कुल विनष्ट हो जाता है, वैसे ही चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यस्त संपूर्ण तापों, त्रिविध तापों की शांति के हेतु होने से बर्फ के समान शीतल विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सिंचन से संसार रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात्रि में उत्पन्न न हुई मोहरूपी गाढ़ नींद निवृत्त हो जाती है। 32. महर्षि वाल्मीकि जी के इतनी कथा कह चुकने पर दिन बीत गया। सूर्य भगवान अस्ताचल शिखर की ओर अग्रसर हो गए और भरद्वाज आदि मुनियों की सभा वाल्मीकि जी को प्रणाम कर सायंकाल के संध्या वंदन आदि कृत्य के लिए स्नानार्थ चली गई एवं रात्रि बीतने पर सूर्य के उगते उगते मुनिमंडली सभा स्थान में आ गई। 33. 22वां सर्ग समाप्त। 298.